Sziasztok, ez itt a Gamer 365 podcast. Augusztus 23-ai. Milyen nap van ma? Csütörtöki kiadása. Igen, tehát finoman fáradtak vagyunk Lipcséből, a Leipzig Games Conventionről, ami a Európa legnagyobb játékkiállítása. Egyelőre és szerintem még jövőre is az lesz. Tegnap jelentkeztünk utoljára, amikor valahol ott voltunk, hogy a szóbeszéd szerint Sony konferencia és Kojima. Ez bejött, mert hogy ahogy megérkeztünk, kis japán ember furcsa cipőben toporgott mellettünk két japán hölgyel. Mit az Isten? Hát Hideo Kojima. Gondolkodtunk azon, hogy oda megyünk, de amikor elővettük a fényképezőgépet, akkor hirtelen a kordon mögé távozott, úgyhogy beszélni, fényképezkedni nem sikerült vele. Viszont amikor bement a kordon mögé, akkor észrevettük a következő híres embert, aki a többek között a Gollamot is játsza, illetve a Heavenly Swordnak a királyát. Ő a Andy Serkis. Talán, hát akkor azt gondoltuk, hogy akkor itt valami történni fog. És az Andy Serkis magas. Az Andy Serkis nagyon magas, tehát nem az a kis törpe, aki a Hobbitoknál is kisebb. A következő híresség, aki megjelent, pedig Phil Harrison volt, ugye maga a PlayStation Man, és hát róla annyit az volt a meglepő, igen, hogy mindenkinél nagyobb termetben, 3 méter az ember, tehát egymás tetejére állva is lefejel minket. Úgyhogy minden megvolt ahhoz, minden előjel megvolt ahhoz, hogy itt valami hatalmas bejelentésekkel találkozzunk az este. És aztán jött a Sony konferencia, ami megosztotta az embereket. Mert van, aki azt mondta, hogy ezek a hatalmas bejelentések, ezek megtörténtek, van, aki pedig azt mondja, hogy nem történt semmi. Ezt kimondta Andersen, tehát, hogy megtörténtek. Nem, szerintem nem történt semmi. Tényleg minden arra utalt, hogy az utolsó pillanatban engedtek be minket. Azt hittük, hogy ott el leszünk hajtva valamerre, mert hogy újságíró ne kíváncsiskodjon Sony konferencián, aztán beengedtek, és meg oda ledöglöttünk a legnagyobb bőr kanapéra, és ott így elfeküdtünk, és vártuk azt, hogy akkor most jöjjön valami. Kojima bejelentse a Metal Gear 5-öt, és Andy Serkisszel táncoljon, miközben Phil Harrison tapsol nekik. És szerintem az egyik legunalmasabb konferenciájuk volt évek óta. Talán fényképeztük is, hogy volt, aki konkrétan elaludt. Tehát ott mellettünk egy ilyen idős úr, az beszúnyt. Igen, konkrétan elaludt, többen pedig a Sony területen úgy hagyott gépeken elkezdtek játszani mögöttünk a Gran Turismo-val, arrébb a Crash-el, mások, amivel éppen csak tudtak. Tudjátok, a Ratchet-tel. Majdnem Crash-el. Most meg fognak ölni ezért, hogy majdnem Crash-t. Jó, szem részleteiben nem kell kitérnünk arra, hogy mi volt. Olvasható az oldalon. Volt a TV, volt a GPS, volt a azonnali üzenetküldő, aztán pedig hazamentünk. Már aki hazament, hát ami úgy érdekes volt, tehát, hogy megszólította a konferenci Hideo Kojimát, Hideo Kojima felállt és meghajolt, miközben egy Metal Gear-es állókép volt a képernyőkön, majd leült, megtapsolták. Trailer, amit meg nem mutattak neki, és még ott kurva anyáztunk, hogy akkor most mi is a helyzet az, hogy annyira nem mutatták meg a Kojima, tehát a Konami standon, meddig nekünk újságíróknak meg sorba kellett volna állnunk, és talán föl se engedtek minket a felső területre, és talán most éppen mutatják a fiatal embereknek, akik most beözönlöttek ezen a napon, de mi is úgy fogjuk látni, hogy látjuk, hogy fönn van a gameren, és mindjárt letöltöm, és megnézzük, vagy valami. Igen, akkor Phil Harrisont is megmutatták, aki a mozdulatával annyit árult el, hogy neki egy ilyen 10 perccel korábban valaki kőkeményen kiszívta a nyakát, és lehet, hogy egy szerencsés ember, nem tudjuk ki volt az, de valószínűleg nem vámpírok. Jó, hát van, aki hazament utána, az én nem mentem haza, hanem mentem 8:30-9 a Call of Duty 4 partira. Nem bemutat, nem prezentációt, hanem parti. Azt így az Activision megpróbálta nagyon stílusosan felvezetni, és így félig meddig sikerült is volna, mert azt csinálták, hogy 4 darab Humvit berendeltek, és akkor az újságírókat az egyébként 5 perccel lévő helyszínre az a 4 darab Humvi szállította. Azzal volt a baj, hogy Humvee-ba állt a sofőrrel együtt 6 ember fér el, újságíróból volt sok, úgyhogy amikor én onnan 11 óra után eljöttem, még mindig hoztak embereket a Humvik. Ötletnek nem volt. Ezt egyébként így fölépítették, tehát egy ilyen valami, nem is tudom milyen, tehát raktárépület, vagy olyan lepusztult gyárépületet, így fényekkel föllőttek, katonának beöltöztetett emberek voltak, akkor ilyen robbanás hangok, odaállítottak valami lepusztult katonai járművet, tehát így a feeling megvolt. A koktélok, vagy az ilyen long drinkek jók voltak, a sör is jó volt, és a játék is nagyon jó. Végre lehetett vele játszani, 2 kipróbálható pálya volt. Xbox 360-on, PC és PS3-on mind a 3 verziót ki lehetett próbálni. A játék gyönyörű, a animációs tekintetben frenetikus, és egyébként meg Call of Duty, tehát nagyon pörgős, mindig történik valami, és ha lehet, akkor még dinamikusabb, még pörgősebb, mint korábban volt. Játszottam multiplayert is, az is jónak tűnt, tehát alapvetően nagyjából ugyanazzal jöttem ki, mint amivel bementem, hogy az ősz egyik legjobb FPS-e lesz, és érdemes lesz rá odafigyelni. És most fogunk beszélni arról, amiről tegnap nem beszéltünk, mert embargó volt rajta. Ez pedig a Midnight Club Los Angeles, amin tegnap délelőtt vagy kora délután voltunk egy prezentáción. Ez Midnight Club sorozat, a városi viszonylag szabadon versenyző széri, ennek a 4. felvonása, most már számozás nélkül. A címe mindent elárul, ez Los Angelesben játszódik, méghozzá egy nagyon szépen lemodellezett Los Angelesben. Nagyon szépen lemodellezett Los Angelesben, és azt az egy dolgot nem árulja el a címe, hogy nem csak éjjel, tehát midnight-kor, éjfélkor lehet játszani, hanem bármilyen napszakban, teljes és időjárásokban, és változik, igen, az időjárás, a napszak változik, a játék hát gyönyörű, mondhatjuk, hogy gyönyörűen fel van építve. Úgyhogy nagyon is befejez, nagyon gyönyörű a város, egész szépen lemodellezték. Nem tudom megállapítani, nem voltam Los Angelesben, a fejlesztők szerint nagyon jól rá lehet ismerni a tipikus pontjaira a városnak, és hát fontos még ezzel a grafikai engine-nel kapcsolatban, hogy... Ez a GTA 4 motorja konkrétan. És hogyha a GTA 4 így fog kinézni, és ki lehet szállni a kocsiból, akkor az nagyon-nagyon jó lesz mindenkinek. Így van, tehát teljesen megelégedve jöttünk ki. Ez sok dolgot jó csinál, még a füstefekt is jó volt. Tehát te ma bementél a Need for Speed-re, úgy tudom, hogy megnézd a Need for Speed-et, és ott ugye nagyon-nagyon hype-olják a füstefektet, ami tényleg jó, és itt majdnem olyan jó füstefekt volt ebben a Midnight Clubban, holott ez azért egy szabadon engedősebb játék. És nagyon sok jó effekt volt benne, tehát amikor így például begyorsítottak, a kamera így nagyon bement az autó mögé, majd hogy nem az oldalára, és egy ilyen, nem is tudom, ilyen, nem csak hogy blur effektet, hanem valamilyen olyan post-process effektet nézett, vagy húzott rá, amit nagyon cool volt az egész. Nagyon cool volt, és nagyon jó pozíció vált be a kamera, tehát ez a gyors sebességhez, vagy az orrhoz, vagy hátrébről, oldalról lehetett látni a dolgokat. Nagyon jó volt, és hát ami ezzel a versennyel kapcsolatban el kell még talán mondani, hogy nincs kötve egy-egy versennyel, amikor kihívunk egy másik egy sofőrtől, hogy versenyezünk, nincs megkötve a pálya. El kell jutni a célba, mehet az ember amerre akar. Persze jó követni azokat a pontokat, amik megjelennek az úton. És itt is van sérülés modell, mint hogy most már szinte mindenhol. Egy egész jó sérülésmodell. Hát nem azt mondom, hogy szipi-szupi, de meg még mondom fél év, tehát ez 2008 első felébe fog megjelenni, de már most jól nézett ki, úgyhogy erre is érdemes lesz odafigyelni. Mint sok minden másra, mert ma is ilyen eseménydús napunk volt. Ahogy kezdődött? Úgy kezdődött... Az Orange Box-szal, de még úgy kezdődött, hogy tegnap sajtónap volt, ami azt jelenti, hogy csak újságírók, illetve ilyen trade látogatók voltak bent, más nem jöhetett be, és ma beengedték a 50 ezer látogatót, aki a lipcsei kiállításnak van. Így van, reggel 9-kor megszólalt a gong, és elvonták a kordonokat, és megindult a tömeg. Újságíróként abban a szerencsében lehetett részünk, hogy a tömeggel szemben állhattunk, ez úgy látszik minden Games Convention egy nagy esemény, mert már felép. Ez pont olyan volt, mint a tipikus zombi filmekben, mint amikor mi túlélők bent vagyunk, és a zombik betódulnak az ajtókon, ablakokon. Igen, ez így van, több száz fiatal üvöltve és szaladva próbálta egyből elfoglalni azokat az előnyös helyeket, hogy ő mindenféle játékhoz hozzájusson. Pár perc alatt megtelik egyébként ez az egész convention, az egész terem, és nem csak a terem, hanem mind a négy. Onnastól kezdve pedig őrületes tömeg van, nem lehet hozzáférni a játékokhoz, mindenhol sorban kell állni. Viszont valamennyire éppen ezért a hangulat is egy kicsit emelkedettebb. Igen, hát elég vad. Mi úgy konkrétan azt mondtuk, hogy akkor ez most dzsungel, és kimenekültünk abba a business és center, business és press részbe, ahol, ami továbbra is zárt, és most is ott vagyunk egyébként a press roomnak a padlóján ülünk, mert úgy tűnik, hogy nem csak mi döntöttünk így, az összes asztal foglalt. Tehát a hangulat az megvan kétségtelenül, és most éppen most nagy nehezen bejutottunk a Nintendohoz, és ugye a végéről kezdjük, mert Nintendo az reggel valamiért le volt függönyözve, ismét zárva volt, de most bejutottunk a Nintendo standra, körülnéztünk, ami a legérdekesebb volt, az a Wii Fit. Wii Fit kín volt. Hát... Nem lehet sok mindent mondani róla, nem lehet hozzáférni. Tömegek, tehát itt 20-30, akár 50 emberből álló sorokat kell elképzelni, akik megpróbálják kipróbálni azt a 2-3 Wii Fit-et, van azt a 2-3 gépet, ami ki van hozva. A fehér ruhás lányok és fehér ruhás fiú segítkeznek abban, hogy mindenki hozzájusson a megérdemelt játékélményhez. Ugyanazok a játékok futnak egyébként, mint ami az E3-as videóban is benne volt. Láthatólag sokan élvezik, sokan keresik ezt a játékot, és ezeket a játékokat. Így van, mindenhol tömeg van, de a Nintendo standon is nagyon nagy tömeg van, és olyannyira, hogy többen több helyen nyomják a Nintendo játékot. A Ubisoft például egy külön, egy fokkatán félreesőbb csarnokban, a kisebb cégek vannak, oda kivitt egy külön Wii-s, Nintendo-s, vagy Nintendo DS-es standot játékok neked felirattal, és még a valamelyik cég Little Pony DS standjánál is fényképezkedtek az emberek. Tehát látható, hogy itt Németországban is rendkívül népszerű a Nintendo DS, és népszerű a Wii. Nagy az érdeklődés. Jó, akkor... Storm Region. Storm Regionről szerintem annyit nem beszélünk, mert voltunk, megnéztük a Panzers Cold Wars, de arról lesz, ezzel az adással együtt elküldjük az interjúnkat, amit a Csabával, és abból kiderül minden. Tehát van egy interjúnk, egy audio interjúnk, azt hallgassátok meg. A játék szép és jó. Ha már interjú, akkor ami nem jött össze, az a Capcom. A Capcom, igen. A Devil May Cry 4 egyik hát apukája, vagy új apukája, új család, új apukája a Kobayashi Hideyoshi-san. Igen, eljött Japánból, interjú is meg volt vele beszélve, vagy le volt fixálva, de a Capcom területre érve tapasztalni kellett a rajongók hordáinak, hogy is mondjam, tehát azt a méretét, tehát a Kobayashi úr fent állt egy emelvény tetején, és akkor kígyózó sorokban jöttek a kis danték, a kis dantelányok, a nérók, meg a nérólányok, és várták az aláírásokat, a Capcomos szervezők pedig annyit tudtak mondani, hogy később majd a Business Centerben talán lehet vele beszélni, hogy mikor, hát ha elfogy a sor, nagyon sokára, úgyhogy elmaradt, nem lehetett. Nem lehetett is, emiatt úgy látom, hogy elég sokan anyáztak is, nem csak mi. Egész egyszerűen akkora volt a rajongói nyomás, hogy nyilvánvalóan őket ilyenkor, pláne ezen a napon őket részesítik előnybe, és nem azokat, akik interjúolni akarják az urat, hiszen ez a Games Convention, most már ez a Games Convention nem az újságíróknak szól, hanem a rajongóknak, a játékosoknak őket részesítik előnybe, ami tulajdonképpen helyes is. Ami viszont egy nagyon kellemes interjú volt, az a Doug Lombardival. Gabe Newell volt megbeszélve, de Gabe Newell az utolsó egy percben, vagy két percben jött be, úgyhogy a Doug Lombardival, a Valve-nak a másik főhoncsójával, PRS atya úristenével beszélgettünk, elég hosszan egyébként. Az interjúnak a transzkriptjét, tehát a szövegformában fogjuk közölni a jövő hét folyamán magyarul, mert nem sok értelmét látjuk egy angol nyelvű interjú fölpakolásának. szövegformában magyarul olvasni fogjátok, és nagyon röviden ízelítőnek, annyit, hogy azt elárulta, hogy az egyik fő karakter meg fog halni a Half-Life Episode 2-ban, de nem mondta meg, hogy melyik. Így van, és az interjút megelőzően volt egy technikai bemutatója egyébként. Ez tölthető az oldalról. A Half-Life Episode 2-nek, illetve a Team Fortress-nek. A portált nem mutatták külön, az látható a bemutató téren, ki is próbálható. Igen, és a PC-s verzió az kipróbálható, aztán pont az IE-nek a standján. Igen, tehát amit láttunk, annak egy, szerintem egy része tölthető, mert amit mi láttunk, az közel 40 perc volt, és nem tudom, hogy mennyi az, amit csak a hírek címeit néztem, de láttam, hogy van fönn valami epizódus, tehát az valószínűleg az, annak egy része. Jól néz ki, meg Team Fortress 2 meg pláne jól néz ki, és meglepő volt, hogy azt mondták, hogy a Mi az, aki filmek inspirálták őket többek között a játék vizuális stílusának a megalkotásakor. És október 12-én fog megjelenni. Prezentáció. Nem, hát most voltunk a Naruto Assassin's Creed pároson, ami a Naruto-ról beszéljünk először, aztán majd én beszélek az Assassin's Creed-ről. Hát a Naruto, az ez egy kifejezetten, nem is a fanboyoknak, hanem a rajzfilm sorozat vér fanboyainak van kitalálva. Tulajdonképpen ugyanaz az egész koncepció, mint ami PlayStation 2-n volt a Dragon Ball Z játéknál, hogy a rajzfilm sorozat első 80 részét újrajátszhatjuk, ugyanazok a küldetések, sztorik vannak benne, amikkel a főhős akkor megküzdött. A játék alapvetően két részre van osztva, az egyik egy ilyen RPG-szerű minijátékos, mászkálós dolog, amiben magát a főszereplőt Narutót lehet irányítani, és csak is őt. Bejárható az otthon, a főbb helyszínek, kis küldetéseket teljesít, amelyikben erősödhet, fejlődhet, azonban a játék másik része, a verekedős részben, ezek a fejlesztések, fejlődések, ezek nem használhatók. Sőt, ugye másik karaktert, hogy mondtam is, csak ebben a verekedős játékban lehet használni, online módban lehet verekedni, majd lesznek high score rankingek, viszont arra a kérdésre, hogy most hogy az Xbox 360 lett ez a platform, amin megjelenik a játék, mivel hogy Japánban ez a hardware nem igazán népszerű, annyi volt a válasz, hogy hát az Xbox 360 online támogatása az nagyon jó. Hát lehet, hogy nem kell olyan nagyon jó legyen majd, mint amilyen jó, mert ki tudja, hogy nem tudom, mennyi megy el belőle. Igazából a játék gyönyörű, hű a rajzfilmhez, és tényleg gyönyörű, viszont tartalmilag egy egyszer végigjátszós valami. Jó, akkor Assassin's Creed, én voltam bent, ami egy ilyen elnyúló prezentáció volt azért, mert a utána az ilyen szokásos kérdez, válaszolunk, vagy válaszolunk, amire akarunk szekció, az hosszúra nyílott. Maga a prezentáció az a főhősnek, ennek az Altair, ők is háromféleképpen mondták a nevét, ennek a középkori 12. századi bérgyilkosnak az egyik küldetését mutatta be, ahol egy rabszolgakereskedőt kellett megölnie. Itt bemutatták azt, hogy hogyan megy egy misszió, tehát a megközelítés, az őröket többféleképpen ki tudod trükközni, elvonhatod a figyelmüket, a célpontot közelébe érsz, és a közvetlen testőreivel meg kell küzdened, és utána jött egy ilyen üldözéses rész, ami nagyon klassz, korábban úgy jellemezték, mint egy autóverseny lenne, és tényleg az, mert a főhős az ez a parkour freerunning technikával közlekedik, és átkozott látványos, ahogy az utcákon keresztül ezzel, aki az új, hát tavalyi James Bond filmnek a hasonló parkúros majdhogy nem nyitó jelenetét, amikor a fekas rácot üldözi James Bond a háztetőkön, meg mindenféle egyéb helyszíneken keresztül. De ezt kell elképzelni csak játékban. A maga az ugrás, illetve a kapaszkodás automatikus, tehát arra kell nyomnod a kart, amerre menni akarsz, és ezért ilyen látványos szerintem, mert egy részét tulajdonképpen nem te csinálod, hanem ő csinálja, viszont a tömeget azt már te lököd, tehát ahogy a tömegbe beleérsz, hogy ellökheted, van erre külön gomb, van a ravasz lehúzásával egy dinamikusabb közlekedési mód és egy nyugodtabb közlekedési mód, nagyon okosan meg van csinálva az irányítása. ami érdekesebb volt, az utána ez a kérdezfelelek szekció, ahol hát voltunk többen újságírók, és 15 kérdésen keresztül különféle formában próbáltuk kiszedni a fejlesztőkből azt, hogy miért olyan futurisztikus az interfész, mert nagyon futurisztikus, míg az a kék vibrálás, ami a egy-egy célpontot körülvesz, mik azok az ilyen mátrixos jelek, számok, amik néha felvillannak a környékükön. Most erre akárhogy kérdeztük, nem akartak válaszolni, pedig a végén egy japán kolléga határozottan nekik szögezte azt, hogy már pedig ez az Assassin ez tulajdonképpen egy cyborg és kész, ugye, és erre azt mondták, hogy nem, ez húsvér ember, és hogy nem is Matrix, meg majd meglátjuk, hát kíváncsian várjuk. Más kérdésekre viszont válaszoltak, például arra, hogy a ló az milyen szerepet játszik a játékban, tehát csak simán városokba mehetünk el vele, vagy van más szerepe is, és van más szerepe is. Kiderült, hogy a három nagyvároson kívül, ami Jeruzsálem, Damaszkusz, és még valami talán Dakar, de ebben nem vagyok biztos, mert erős francia akcentussal beszéltek, néha nehezen kivehető szavakkal. A három nagyváros az így fullban át vannak kötve, tehát van egy külső terület, erdőkkel, kisebb helyszínekkel, és nem csak, hogy ezek léteznek, és ezek felfedezhetők, hanem ide küldetések is szólnak, tehát itt komoly missziókat fogunk végrehajtani. A játékidőre is rákérdeztünk, erre azt mondták, hogy ha csontra követed az egészet és végigrohansz rajta, akkor 15 óra, hogyha sidequestekkel nyugisabban nyomod végig, akkor 40 plusz óra, ami megfelelőnek tűnik. Amit még el kell mondani a játékról, hogy ez gyönyörű, de hát ez az eddigi képekből meg trailerekből kitűnik remek animációval és igazán remek, jól felépített, hangulatos városokkal. Fog ez a játék remélhetőleg sikert aratni idén ősszel PlayStation 3-on és Xbox 360-on. És számunkra ezzel nagyjából itt élőben le is zárult a lipcsei kiállítás. A sajtónap plusz egy nap nagyjából ez volt, ami az újságíróknak szólt. Innentől tényleg nem a miénk ez a kiállítás, hanem a német és akár máshonnan Európa minden részéből, Magyarországról is érkezett játékosoké. Most övék a négy hal, ők állnak sorba azokért a játékokért, amik ott ki vannak állítva. Mi a magunk részéről fáradtan, de ugyanakkor elégedettem búcsúzunk az idei lipcsei kiállítástól. Jövőre is lesz, nem biztos, hogy Lipcsében, de mindenképpen lesz, és mi pedig mindenképpen ott leszünk. Sziasztok! Sziasztok!